Goedemiddag. Hectares onbruikbare landbouwgrond door resten van verbrande zonnepanelen. Het overkomt steeds meer boeren. Door een brand kunnen glasplinters van zonnepanelen soms kilometers ver neerkomen in weilanden die daarna gesaneerd moeten worden. Maar ja, wie gaat dat betalen? LTO Nederland wil nu een landelijke aanpak. We spreken zo met ze en met een boer wiens dieren een tijdje niet naar buiten konden door de splinters. Zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Met Suzanne de Vries. In Maastricht is een deel van een dijk weggespoeld aan de Stuwweg. Dat meldt de brandweer. Het water stroomt versneld de Maas in, waardoor enkele woonboten in de problemen zijn gekomen. Volgens de hulpdiensten worden een onbekend aantal woonboten ontruimd. Ook in België is overlast door hoogwater. Door de regen is de situatie op sommige plekken kritiek. Op heel wat plaatsen treden rivieren buiten hun oever. In Zandbergen, in de provincie Oost-Vlaanderen, zijn de eerste huizen geëvacueerd. Daar is volgens inwoners het water in korte tijd met enkele meters gestegen. Ik heb ze wakker gemaakt rond 4:30, 5 uur. Maar dat was dan eigenlijk al te laat. En hier was er nog geen water dan. Maar hier is sinds een uur of 6 is er hier ongeveer 3 meter bijgekomen. In meerdere gebieden in België is de brandweer bang voor dijkdoorbraken. Ook worden op meerdere plekken door de brandweer zandzakken uitgedeeld. De piek wordt in België deze middag verwacht. Het aantal doden als gevolg van 2 explosies in het zuidoosten van Iran loopt steeds verder op. Inmiddels zijn volgens staatsmedia zo'n 100 mensen omgekomen. De explosies waren niet ver van een plek waar een herdenkingsceremonie aan de gang was voor een Iraanse generaal. Die werd 4 jaar geleden door een Amerikaanse raketaanval gedood. Het is nog onduidelijk of de explosies van vandaag onderdeel waren van een aanslag. Frankrijk krijgt hulp van andere Europese landen in de strijd tegen hoogwater. In het noorden zijn rivieren buiten de oevers getreden. Onder meer Nederland stuurt pompen om het water weer weg te krijgen. 70% van de vuurwerkslachtoffers die door plastisch chirurgen behandeld moest worden, was jonger dan 18. Volgens de artsen hebben 12 jonge jongens hun hand of een deel ervan verloren. In Alaska is een ijsbeer doodgegaan door de vogelgriep. Het is voor zover bekend de eerste ijsbeer die aan het virus is bezweken. Normaal komt vogelgriep vooral voor bij pluimvee. Het is extreem koud in Zweden. In het noorden was het vannacht min 43,6 graden. Ook voor Zweden is dit heel uitzonderlijk, dat zegt correspondent Rolien Creton. 25 jaar geleden dat het zo hard vroor. En dat leidt tot verkeersproblemen. Trein- en busdiensten die worden geannuleerd, bruggen gesloten. Maar ook in het zuiden van Zweden zijn vandaag veel verkeersongelukken op de snelweg. Omdat het daar in combinatie met lagere temperaturen ook erg hard waait. Ook in Helsinki in Finland is het koud. De temperaturen schommelen daar al de hele week rond de min 20. Na Formule 1, voetbal en tal van andere sporten richt Red Bull zich nu ook op wielrennen. De energiedrankjesfabrikant heeft wielerploeg Bora Hansgrohe overgenomen. De overname is nog niet officieel, want er kan nog bezwaar worden ingediend bij de Duitse mededingingsautoriteit. Het is nog onduidelijk of de wielerploeg van naam verandert en wat de plannen van Red Bull zijn. Bora en Red Bull werkten al langer samen op het gebied van talentscouting. Het weer, veel bewolking en ook veel buien. In het zuiden ook kans op onweer en hagel. Vanavond en komende nacht regent het ook. Het koelt dan af naar zo'n 6 graden. Morgen ook regen met af en toe droge periode. Het wordt dan tussen de 4 en 8 graden. Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Lammert. Ja, er staat een lange file al een tijdje op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. De vertraging is daar nog steeds ruim een uur. Er is een ernstig ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Arnhem en Nijmegen kan het beste de borden Utrecht aanhouden en over de A2 en de A15 rijden. Door dat ongeluk op de A50 is het ook vastgelopen op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk ruim een half uur oponthoud. Ster. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want een bak blauwe bessen van 300 gram is nu 1+1 gratis. Nescafé oploskoffie, ook 1+1 gratis. Arla's Kier, 1+1 gratis. En heel veel alcoholvrije bieren, nu ook 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom. Van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is een stuk makkelijker geworden een vergunning te regelen om bijvoorbeeld je huis te verbouwen. Dat klinkt goed, maar toch zijn er zorgen. Gaan we het zo over hebben. En in Feit of Fictie kijken we jaloers naar de salarissen van ambtenaren, Lieke. Ja, nogal, want uit onderzoek van het blad Binnenland Bestuur blijkt dat een rijksambtenaar gemiddeld €90.000 per jaar verdient. En als je een jonge ambtenaar bent, 21 jaar, krijg je gemiddeld een salaris van €61.000 per jaar. Leek ons wel erg veel, toch? Ja, horen we zo van je. Nu eerst, LTO Noord slaat alarm. Vandaag. Lammert de Bruin. De organisatie wil dat er een landelijke aanpak komt voor branden met zonnepanelen. Het pleidooi komt na een grote brand gisteren bij een agrarisch bedrijf in Rutte. Nu is het namelijk onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van de glassplinters die bij zo'n brand door de rook en de wind kan worden verspreid. Vooral boeren maken zich zorgen, want glasdelen op hun land kunnen in de voedselketen terechtkomen en dieren kunnen daardoor niet meer naar buiten. We praten erover met Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland, en met melkveehouder Joris Buijs, wiens terrein vorig jaar bezaaid lag met glas na een brand bij een bedrijf in de buurt. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, meneer Buijs, uw weiland lag dus afgelopen april vol met glazen scherven, stukjes plastic. Wat was er precies gebeurd? Ja, de brand bij Axel Logistiek was hevig. En er lagen 5000 zonnepanelen op en die lagen verspreid door een poldergebied van Etten-Leur dus. En dat kwam dus allemaal in uw weiland terecht? Ja, op 700 hectare in de omgeving van de brand. Zo. En hoe groot waren die stukken, die glasstukken? Ja, de grote stukken om en nabij de iPhone grootte. Zo. En uw 250 koeien konden daardoor niet meer naar buiten, begrijp ik. Hoe is het uiteindelijk opgelost? Hoe hebben jullie het opgeruimd? Nou, je zit met je handen in het haar dat je wat ziet liggen. En de omvang is ja, zo groot dat je op alle grond niet gelijk kunt zijn. Dus je gaat kijken waar de stukken naar beneden gekomen zijn. En ga inventariseren. En dan ga je met de verzekeringsmensen aan tafel die... Hebben dat snel opgepakt en advies gegeven in de dagen daarna. En toen zijn we met een grote ploegvolk gaan rapen. Gewoon met handmatig gaan rapen? Ja, we zijn bezig geweest. Machines waren in de eerste instantie niet beschikbaar. Nee. En je moet waar. En het gras gaat groeien, je wil bemesten en je wil vooruit. Maar dat gaat niet, want er lag gewoon beslag op de grond dat we niks mochten doen. Nee, en u zegt, we kwamen er met de verzekeraar vrij snel uit. Hoe lang heeft het uiteindelijk allemaal geduurd voordat uw land weer schoon was? Bij mij was het binnen 2 weken allemaal geregeld. Oké, maar en bij collega-boeren in de buurt? Ja, er waren verzekeringsadviseurs die buiten de landbouw stonden. Die zeiden, we gaan een machine zoeken die daar kan zuigen. Ja. En dat heeft heel lang geduurd, voor 5-6 weken tot nu ongeveer. Zo. Om te gaan zuigen, maar door de regen en de grasgroeien waren het stukken moeilijk vindbaar en moeilijk op te zuigen. Dus dat zo... was eigenlijk de eerste instantie gewoon het beste advies wat er was en aan de gang gaan. Ja, Jeannette van de Ven, LTO doet er nu dus een oproep. Jullie willen een landelijke aanpak voor branden met zonnepanelen. Is het echt nodig? Gebeurt het echt zo vaak dat boeren hierdoor in de problemen komen? Nou, het gebeurt niet zo heel vaak. Maar de kans is dat het natuurlijk wel vaker voor gaat komen, omdat we steeds meer zonnepanelen krijgen. En het is gewoon heel onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het opruimen. De meeste verzekeraars die hanteren een straal van 500 meter rondom een stal of een woonhuis, waarop zij zorgen voor de schoonmaak. Maar bij dit soort grote complexen als waar meneer Buijs over spreekt, of het gisteren in Rutte, Dan gaat het gewoon veel verder weg. En ja. Dan zit je te kijken dat het in het grasland kan komen voor je koeien. En dan zou je je koeien nog 2 weken binnen kunnen houden en proberen het land schoon te krijgen. Maar stel voor dat je daar een bladgewas als bijvoorbeeld spinazie hebt staan wat geoogst moet worden. Ja. En dan kan je die heel die oogst weggooien, want je wil niet dat er splinters van die zonnepanelen in het voedselsysteem terechtkomen. Dus dan moet je wel weten wie is daar verantwoordelijk voor, hoe gaat het opruimen. En op dit moment is het gewoon nog te onduidelijk, waardoor er heel veel tijd verloren gaat. Ja, want het kan dus zo zijn als er een brand bij iemand anders is, zoals bij in het geval van meneer Buijs, maar ook gisteren inderdaad bij Rutte, dat er dan maar een straal van 500 meter wordt aangehouden waarbinnen die schade vergoed wordt. Nee, de meeste verzekeraars die hanteren een straal van 50 meter. Als er nog meer? Dat is natuurlijk voor een woonhuis. Kom je daar een heel eind mee uit de voeten. Maar bij dit soort grote objecten, en we zien steeds meer grote daken met zonnepanelen erop, en vanuit de energietransitie willen we dat ook graag. Maar dan zijn dit wel de consequenties waar je aan de voorkant over na moet denken. Wat doen we als dit gaat branden? Ja, Lieke, zijn er iets van afspraken gemaakt over wie die glassplinters van zonnepanelen bij een brand nou op moeten ruimen? Ja, dat hebben we nagevraagd bij de Verbond van Verzekeraars. In ieder geval is het bedrijf waar de brand plaatsvindt altijd aansprakelijk. Als ondernemer kun je daar ook tegen verzekeren. Ook kan je verzekeren voor schade bij je buren, het perceel naast je en het perceel daarnaast. Hoe meer hectare je wil verzekeren, hoe duurder dat dan wel is. Nu heeft de Verbond van Verzekeraars samen met 2 andere partijen een protocol opgesteld voor zonnepaneelincidenten. Dat zou duidelijkheid moeten verschaffen over hoe en wie die deeltjes dan moet opruimen, maar er is wettelijk niks over vastgelegd. Ja, mevrouw Van der Ven, er is dus wel een protocol. Ja, dat begreep ik inderdaad. Dat is bij ons niet bekend. Wij zitten vanuit het actieplan Stalbranden zitten wij samen met de Bond van Verzekeraars, met de brandweer en met de dierenbescherming en het ministerie van LNV aan tafel. En ze hebben u dat nooit verteld? Nee, dus dat zal ook beslist nog niet zo heel lang gelden. Maar dit is wel iets waar we het over hebben. Want inderdaad, een stalbrand met vee erin is al heel heftig. Maar dit kan natuurlijk echt ook plaatsvinden in stallen waar geen vee in staat. Een opslagloods, wat ja. jou dus wel treft als boer of tuinder. En ik begreep ook wel dat het ministerie hier ook wel naar kijkt van moeten wij hier iets wettelijk voor regelen. Mm-hmm. Maar op dit moment is er inderdaad nog niets definitief geregeld. Nee. Meneer Buijs, jullie hebben dus uiteindelijk zelf handmatig al die glasdeeltjes opgeruimd uit uw land. Wie heeft die opruimkosten uiteindelijk betaald bij jullie? Nou, mijn verzekering Interpolis die heeft gelijk de toezegging gedaan. We gaan jullie ondersteunen in maatregelen. Dus mijn verzekeringsagent had snel zijn werk gedaan en de juiste mensen bij te halen. Die zeiden ook, ja, er moet iets gedaan worden, want het gras gaat groeien. Het voorjaar moet weer goed voer gewonnen worden voor de koeien. Dus vandaar dat snel in gang gezet moest worden. Maar dat is dan wel heel schappelijk van uw verzekeringsmaatschappij. En die zeiden ook, jij maakt de kosten en wij nemen dat op zich. En dan gaan we over een week, als jij klaar bent, oversparen wat heeft het gekost. En dat is snel uitbetaald en afgewerkt. Ja, want even voor mijn idee, wat kost zoiets eigenlijk? Het rapen kwamen wij ongeveer op 300-400 euro per hectare. En de zuigmachines die later gekomen zijn, die kwamen om naar bij de 4.500 euro per hectare. Zo, en hoeveel hectare ging het bij u om? Ja, bij ons ging het over een kleine 35 tot 40 hectare. Zo, dat loopt dus echt in de duizenden euro's dan? In de tonnen, ja. Ja, ja. Dus door het snel handelen zijn die beperkt gebleven. Ja, dan hoeft die machine niet ingezet te worden. Ja. Nou heeft niet iedereen evenveel geluk, Lieke. We spraken een paar jaar geleden met een melkveehouder, Hilly van der Meer, toch? Ja, ons verslaggever Laura Kors ging bij haar langs nadat er een grote brand uitbrak bij een houthandel bij haar in de buurt. En door de glasstukjes van zonnepanelen werd de grond onbruikbaar. Maar de melkveehouder wist niet waar ze die schade moest verhalen. Er staan 70 balen. Die moeten afgevoerd worden. Daar zit een kostenplaatje aan. En daar moet nu voorval komen. En daar zit ook weer een kostenplaatje aan. En dan zeggen wij altijd zo mooi, wie gaat dat betalen? Want dat weet niemand. Bent u hier zelf verzekerd voor? Wij zijn wel verzekerd, maar niet voor dit. Want? Alleen voor milieuschade. Maar dit gaat onze verzekering zelf niet uitkeren. Ze wil het verhalen, maar dat loopt allemaal nog. Ja, Jeannette van der Ven, boeren worden nu dus soms van het kastje naar de muur gestuurd. U wilt dus een landelijke aanpak. Hoe moet dat er volgens u dan uit gaan zien? Wie moet dan opdraaien voor de kosten? Nou, Daar ligt ergens in het midden, maar waarschijnlijk toch wel bij de verzekeraar. En je kan ook wel verzekeren, alleen als je voor verzekering in je omgeving wilt verzekeren, hè, het land van jouw buren, dan wordt het heel duur. Het belangrijkste is wel dat er aan de voorkant afspraken over gemaakt worden hoe dat ze het gaan regelen. Want nu zien we dat er heel veel tijd verloren gaat. En zoals in het geval van meneer Buijs, door het snel handelen is de schade beperkt gebleven. Kon hij relatief weer snel met koeien naar buiten of het gras voeren aan zijn koeien. Als je moet wachten op zijn machine en dat duurt 4-5 weken, dan wordt de schade alleen maar veel groter. Dus het is ook in het belang van de verzekeraar en van de verzekerde om daar duidelijkheid over te hebben. Want dan kan je ook snel stappen zetten zonder dat je naar de rand teruggefloten wordt van je hebt niet volgens het protocol gehandeld, dus we keren niks uit. Ja, en ik begrijp dat u na de uitzending meteen even in de kleine lettertjes duikt van dat protocol van het Verbond voor Verzekeraars. Ik ga het zeker aandachtig bestuderen. Ja, oké, dank u wel, Jeanette van de Ven van LTO Nederland. En ook dank u wel, melkveehouder Joris Buijs. Straks, hoe vind je als huisarts een betaalbare praktijkruimte? Dat is echt een uitdaging, blijkt. Zo is er bijvoorbeeld een huisarts die al 2,5 jaar vanuit een hotel in Amsterdam werkt. En in Utrecht is een huisarts maar liefst 1,5 dag per week bezig met alleen maar het zoeken naar een nieuw pand. Horen we zo meteen van onze verslaggever. Helene de Geest, waar staat dat vast? Onder andere bij Nijmegen door een ongeluk op de A50 bij knooppunt Valburg. Maar op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Rotterdam-Feyenoord is nu ook een auto gestrand. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 20 minuten. Nieuws van de NOS dan. Bij 2 explosies in Iran zijn volgens de Iraanse staatsmedia zeker 103 doden gevallen. De explosies waren in de stad Kerman. Contact nu met NOS-correspondent Daisy Moore. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat weten we inmiddels over deze aanval? Nou, dit gebeurde terwijl er een herdenkingsceremonie voor Qasem Soleimani gaande was. Het zouden 2 explosies zijn geweest. En het was een plek waar heel veel mensen bij elkaar waren gekomen om deze Soleimani te herdenken. Dat is iemand die 4 jaar geleden gedood werd in Bagdad door een Amerikaanse raketaanval. En een heel belangrijk iemand voor veel Iraniërs en andere mensen in de regio. Dus daarom kwamen ze vandaag samen, een grote, grote menigte dus. En we zien dan ook dat het aantal doden en gewonden de afgelopen uren heel snel oploopt. Ja, en wie zou er achter kunnen zitten, achter deze aanval? Ja, dat is nog niet duidelijk. Iran noemt het een terroristische daad, maar er wordt verder nog niemand bij naam genoemd. Vaak wel wordt er in Iran richting Israël gewezen na aanslagen. Als bondgenoot van Hamas en Hezbollah heeft Iran de nodige vijanden. En er zijn ook militante groeperingen actief in Iran die zo nu en dan aanslagen plegen, waaronder een aan IS gelieerde groep, IS Khorasan. Dus ja, dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk wie hierachter zit. Nee, maar het zou dus ook kunnen dat die explosies verband houden met de huidige spanningen in de regio. Ja, ik denk dat je het moeilijk los van elkaar kan zien. Dit is een hele symbolische dag en een symbolische plek waar dit vandaag gebeurde. En volgt natuurlijk op de grote spanningen in de regio. Gisteren hier in Beirut een kopstuk van Hamas bij een droneaanval gedood. Eigenlijk in een woonwijk, zuidelijke woonwijk van de Libanese hoofdstad. Ja. Dus de vraag is nu zeker, hoe zal Iran gaan reageren na wat er gisteren en vandaag is gebeurd? Die reactie zal gaan komen, maar we weten nog niet hoe, waar, wanneer. En of het bij iets symbolisch zal blijven of voor verdere escalatie zal zorgen. We hebben hier over een klein uurtje een toespraak van de leider van Hezbollah die het daar ook zeker over zal gaan hebben. Dankjewel, NOS-correspondent Daisy Moore. Eén vandaag. Lieke, jij wilt het hebben over vuurwerkslachtoffers. Ja, we hoorden het ook al in het nieuws. Plastische chirurgen hebben rond de jaarwisseling 54 mensen behandeld die zwaar gewond zijn geraakt door vuurwerk. Het zijn er iets meer dan vorig jaar. En de slachtoffers waren ook een stuk jonger, vertelt plastisch chirurg Anne-Katrien van de Kar. Een heel aantal mensen met brandwonden, met letsels van het gezicht, handletsels. En dan moet je denken aan fracturen en amputaties. Ja, en de slachtoffers zijn dus jong. Nou, wat we zien is dat meer dan 70% van de slachtoffers onder de 18 is. Waarbij er ook echt een grote groep jongens van 11, 12 jaar zit. Eigenlijk bijna al onze slachtoffers hebben het vuurwerk zelf aangestoken. En wat je hoort uit hun verhalen is dat het heel vaak te vroeg af is gegaan in hun hand. Of niet is afgegaan en dat ze het dan weer oppakken en dat het dan afgaat. Ja, mensen worden vooral slachtoffer van illegaal vuurwerk, met name de Cobra 6. Ik vroeg aan Van der Kar hoe ze daar aankomen, die kinderen. Nou, soms weten ouders het niet en hebben ze het van anderen gekregen. Via internet, via TikTok. Dat is mij ook niet helemaal duidelijk. En tuurlijk worden daar gesprekken over gevoerd, maar dat is vaak niet op het moment zelf dat ze binnenkomen. Want dan zijn er even andere prioriteiten. Ja, zo'n vuurwerkongeluk heeft hele grote gevolgen. Het is vaak iets wat je hele leven blijft tekenen. Want er kan vaak weinig gereconstrueerd, dus weinig hersteld worden. Omdat ja, de handen of de vingers zijn weggerukt. En het zijn een soort explosieletsels. En daar valt vaak weinig aan te herstellen. En is het meer een kwestie van het netjes sluiten, dus een nette stomp maken, dan dat je dingen kan herstellen. Ja, vreselijk. Krijgen mensen die vuurwerkslachtoffer zijn eigenlijk ook psychologische hulp? Ja, er wordt dus schijnbaar als je daar binnenkomt ook echt een psychologisch team op een patiënt gezet. Okay. En de chirurg van de kar heeft zelf een aantal jaar geleden een paar jongens teruggeroepen die eerder bij haar waren geweest omdat ze slachtoffer waren geworden van vuurwerk, om onderzoek te doen naar de gevolgen van hun letsel. En daaruit bleek... Nou, dat er een groot psychologisch trauma aan vastzit van vaak niet alleen het kind, maar ook de familieleden. En dat zelfs jaren na zo'n ongeval oud en nieuw nog traumatisch kan zijn. En ja, ze ondervinden gewoon dagelijks de gevolgen van die momentopname. Ja, de chirurg hoopt dan ook vurig dat er een vuurwerkverbod komt. Je wordt er ook een beetje murder van, moet ik zeggen. Van ja, we zeggen dit nu al zo lang en er gebeurt nog niks. Ik heb wel het idee dat er... dat de publieke opinie is veranderd in de afgelopen jaren en dat er wel meer mensen voor het vuurwerkverbod zijn. Ja, maar die is er tot dusver nog niet. Oké, dankjewel, Lieke. Jamie Lydell dan nu met Multiply. Britse Jamie Lydell met Multiply. Huisartsen hebben de grootste moeite om een geschikte praktijkruimte te vinden. Als er geen oplossing komt, hebben straks duizenden patiënten geen arts meer. Hoort onze verslaggever Joris Kreugel in een gezondheidscentrum in Utrecht. Kanaleiland, gezondheidscentrum en apotheek. Naast een winkelcentrum, tussen flatgebouwen in een woonwijk. Nanja Danhoff, huisarts, ik loop net naar boven toe. Het is niet een heel oud gebouw waar jullie zitten. Ik denk dat we hier nu misschien 25, 30 jaar zitten. We zijn een praktijk met 9000 patiënten. Met 10 huisartsen, fysiotherapeuten, cesartherapeuten, logopedie, de apotheek. En het is in 2026 einde oefening hier. We worden er uitgebonjourd. We zijn al jaren bezig om een nieuwe locatie te vinden, omdat het te klein is geworden voor ons. Er is heel veel zorg op ons bord gekomen. We willen uitbreiden, dat moet ook. We barsten uit ons voegen. En tot nu toe is het nog niet gelukt om een goede locatie te vinden. En uiteindelijk kregen we een brief. Ja, jullie moeten eruit. Komen appartementen. Kosten die we hier betalen zijn betaalbaar voor ons. Krijgen we ook vanuit zorgverzekeraar geld voor. Maar als wij in een nieuwe locatie komen, dan verdubbelen de kosten. Huisvestingsvergoeding is 21.000 euro. En dan moet je een normpraktijk hebben van 2150 mensen. 2026 komt eraan. Ja, en wij hebben met een hele groep mensen hier in de wijk een heel mooi plan bedacht. Een soort droomplan noemen we het zelf. Waarin we met heel veel zorgverleners bij elkaar zitten. Een heel groot communitycentrum maken voor alle patiënten uit de wijk. We denken ook dat er plek is en dat er gebouwen zijn hier in de wijk waarin dat zou kunnen. Maar tot nu toe wordt er steeds gezegd, het is jullie eigen verantwoordelijkheid. Jullie moeten zorgen dat het kan. Maar wij staan met de rug tegen de muur, want ja, wij willen die verantwoordelijkheid wel nemen en we hebben heel veel plannen. Wij zijn zelf verantwoordelijk, formeel gezien. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de zorg van onze patiënten. En de gemeente heeft natuurlijk gebouwen. En ja, ik denk dat het heel makkelijk moet zijn om 1 en 1 is 2, zeg maar, iemand bij ons bij elkaar te brengen en te zorgen dat het kan. Maar tot nu toe lopen we steeds tegen dichte deuren. Of ja, iedereen vindt het belangrijk, hè? Dat is het niet. We hebben gesproken met de wethouder die zegt, ja, ik snap het probleem. Het is superbelangrijk dat jullie blijven, want jullie zorgen goed voor onze mensen. Jullie zorgen ervoor dat er goede gezondheidszorg in deze wijk is. Ja, we gaan kijken wat we kunnen doen. En tot nu toe is dat, ja, nog niet veel gebleken. In Nederland, een heleboel huisartsen hebben problemen met het vinden van praktijkruimte. Er zit er zelfs eentje in Amsterdam in een hotel. Ja, het is een groot landelijk probleem en er is ook een nieuwe richtlijn voor. Maar in die richtlijn staat vooral, je moet contact leggen met allerlei partijen. Met Zilveren Kruis, met de gemeente. Of Zilveren Kruis is bij ons dan de zorgverzekeraar waar we contact mee hebben. Ja, dat hebben we gedaan. Maar ondertussen hebben we nog steeds geen plek. En daar zijn veel huisartsen die daartegen aanlopen. Er is heel veel op ons bord gekomen vanuit de juiste zorg op de juiste plek. Wij moeten veel meer doen omdat er vanuit de ziekenhuizen werk naar ons toe komt. Omdat er veel meer problemen zijn op dit moment. En ja, GGZ-wachtlijsten, dat soort dingen, zorgt er ook voor dat we heel veel extra taken hebben gekregen. Maar we hebben gewoon geen plek. Ik zou dolgraag meer mensen aannemen, maar het kan gewoon niet. Ik heb geen kamers. Ik ben heel hard op zoek naar een oplossing. Ik besteed daar meer dan een dag per week aan. Hoe lang ben je dan al bezig? Ja, vanaf 2016. Je bent al 7 jaar ben je bezig. Nu je het zo zegt, dan klinkt het inderdaad als best lang. Ja. Ontwikkelaars en bouwers die zeggen, jullie zijn een lastige groep. Jullie hebben specifieke wensen. Ja, we hebben natuurlijk wel een geschikte ruimte nodig. Het is niet zo dat wij in een heel gehoorig kamertje hele privé dingen van mensen kunnen gaan bespreken. Ja, er zijn richtlijnen voor hoe een huisartsenpraktijk eruit zou moeten zien of een gezondheidscentrum. En daar willen we ons aan houden. Het is niet zo dat wij in een soort luxe locatie willen met een zwembad en buitenterras, zullen we maar zeggen. Nee. Dat is niet de bedoeling. Is er een hoop veranderd in de afgelopen jaren als het gaat om het vinden van huisvesting? Ik denk dat er minder locaties beschikbaar zijn. Prijzen enorm zijn gestegen. We hebben ontzettend veel ruimte nodig met al het personeel wat we hebben. Toen ik deze praktijk overnam in 2016 was dat dus ook 4 personeelsleden of zo. En nu werken we met 3 praktijken met 33, 34 mensen. Alleen al voor de huisartsenzorg. En dan, ja, dan heb je ook nog de rest van het personeel wat ook groter is geworden. De paramedische diensten, zeg maar, bij ons centrum. Maken jullie je zorg? Ja, wij maken ons enorme zorgen. Als wij niet in 2026 een nieuw gebouw hebben, dan staan we op straat en dan staan 9000 mensen hier in Kanaleiland zitten zonder huisarts. Dat kan niet. Ja, moeten we dan op straat zorg gaan verlenen? Of maak mij echt heel erg zorgen hierover. Ja. Maar ik moet zeggen, met de hulpverleners die we hier in de wijk hebben en een hele enthousiaste mensen, we hebben zoveel energie. Dus die fut die is er nog wel. Maar goed, als nou niet dit jaar blijkt dat het goed komt, ja, dan weet ik niet. Dan is mijn fut wel weg. Een verslag was dit van Joris Kreugel. De oorlog in Oekraïne duurt nu al bijna 2 jaar. Wordt 2024 dan het jaar waar er eindelijk een einde aan komt? Dat horen we zo meteen. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Suzanne de Vries. Een deel van de dijk aan de Stuwweg in Maastricht is weggespoeld. Dat meldt de brandweer in Zuid-Limburg. Langs de dijk liggen voornamelijk woonboten. Die worden ontruimd. Er is verder geen gevaar voor de omgeving. Het dodental bij de 2 explosies in Iran is opgelopen naar zeker 103. De explosies vonden vandaag plaats, vlakbij een plek waar een herdenkingsceremonie werd gehouden voor de Iraanse generaal Soleimani. Die werd 4 jaar geleden bij een Amerikaanse raketaanval gedood. In Alaska is een ijsbeer doodgegaan door de vogelgriep. Het is voor zover bekend de eerste ijsbeer die aan het virus is bezweken. Dat zegt een dierenarts op Alaska tegen lokale media. Het vogelgriepvirus komt vooral voor bij pluimvee, maar treft steeds meer zoogdieren. En na Formule 1, voetbal en tal van andere sporten richt Red Bull zich nu ook op wielrennen. De energiedrankjesfabrikant heeft de Duitse formatie Bora Hansgrohe overgenomen. De overname is nog niet officieel, want nog tot 26 januari kan er bezwaar worden ingediend bij de Duitse mededingingsautoriteit. Dankjewel, Suzanne. Voor het weer is hier Roos Marijn. Ja, 2024 is hard op weg om dat record van 2023 te verbreken qua neerslag. Ja, want we hebben al heel erg veel neerslag gehad gisteren. En vandaag komt er ook nog eens spat regen bij. Er trekken nu nog wel stevige buien over het land. Onweer zit daar meestal niet bij. In België wel een paar onweersbuien bij onze zuiderburen. En komende nacht dan trekken die buien vooral nog over het zuiden van het land. Ook dan nog wel een klein kansje op wat hagel. En in het noorden van het land wordt het droog, gaat het opklaren. En dat zorgt ook voor een behoorlijk temperatuurverschil. In het noorden vannacht maar 2 of 3 graden... terwijl het in Zeeland 1 graad of 9 blijft. En morgenochtend zitten we nog met die tweedeling. Buien in het zuiden, zon in het noorden. En in de loop van de dag schuiven die buien dan voorzichtig verder op naar het noorden. Breekt de zon ook af en toe wat door. En helemaal aan het einde van de dag gaat het dan weer regenen. Dus in de nacht naar vrijdag ook weer behoorlijk wat regenwater. Oké, dankjewel. Helene de Geest, heeft het verkeer last van de regen? Ja, ze zullen daar ongetwijfeld last van hebben, maar er is gelukkig niet zo heel veel verkeer op de weg. Gelukkig. Dus er staan weinig files en er zijn ook weinig ongelukken gebeurd. Ook bij Nijmegen is het ongeluk weer van de weg op de A50. De langste file nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Een 30 minuten vertraging daar. Verder ook 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Schiedam. En 10 minuten vertraging op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk. Lammert de Bruin. Eén Vandaag. Deze week blikken we in Eén Vandaag vooruit naar wat 2024 ons zal brengen. Vandaag Oekraïne. De oorlog daar gaat eind volgende maand alweer het 3e jaar in. Zal dit dan ook het beslissende jaar zijn? Bij ons te gast is Julia Soldatsjoek van Klingendaal. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. U komt zelf uit Oekraïne en u bestudeert internationale relaties, met name die tussen Rusland en Europa. Wat denkt u, wat is uw analyse? Is het einde van de oorlog in Oekraïne in zicht? Het lijkt op niet eigenlijk. Het lijkt erop dat beide, Rusland en Oekraïne, van plan zijn om door te gaan met de vechten. Rusland denkt dat ze oorlog kan winnen door uitputting. Oekraïne te uitputten. En Oekraïne heeft een hoop op succesvolle aanslagen, op een doorbreken van de verdedigingslinie van Rusland in het zuiden en op Krim. Ja, intussen is de houding in het Westen ten opzichte van de oorlog wel een beetje aan het kantelen, Lieke. Ja, het Oekraïnse zomeroffensief liep vast en tegelijkertijd brokkelde de Amerikaanse en Westerse steun af. Volgens sommigen is het daarom het moment van onderhandelen nu aangebroken. Maar dat is zeker niet de indruk die president Zelensky wekt in zijn nieuwjaarstoespraak. Laten we even luisteren. Головний підсумок року, головний його здобуток. Україна стала сильніш. Українці стали сильніш. І наступного року ворог відчує. Volgens Zelensky is zijn land het afgelopen jaar sterker geworden en zal de vijand de komende tijd de kracht gaan voelen van de eigen wapenproductie die in Oekraïne op gang is gekomen. Bijvoorbeeld van de vele drones die daar nu worden gemaakt. Ja, mevrouw Soldatsjoek, dat klinkt niet alsof hij bereid is te gaan onderhandelen. Nee, wat hij probeert met deze toespraak te doen is om eigen bevolking weer te mobiliseren, of in ieder geval te verenigen achter een gemeenschappelijke doel, zoals in 2022 hebben we gezien, en naar een dieptepunt eind vorig jaar. Ja. Dat is vrij succesvol toespraak, zou ik zeggen. Ja, want hoe gaat die mobilisatie? Er zijn intern natuurlijk ook politieke spanningen geweest tussen Zelensky en de legertop. Hoe zit het met de bevolking? Heeft Zelensky die nog achter zich staan? Grotendeels wel. Meerderheid is zeker achter in ieder geval het idee dat de oorlog moet doorgaan. Dat Oekraïne moet verzet bieden en blijven doorvechten. Het zit een klein beetje anders met de steun van Zelensky zelf. Want die is al wat lager geworden. Maar nog steeds is dat Zelensky is nu een president die het meest wordt gesteund van alle Oekraïnse presidenten tot nu toe. Is het op zich ook logisch dat als je een oorlogspresident bent, dat de tijd door de loop zeg maar minder wordt, omdat mensen gewoon oorlogbeu zijn? Dat lijkt ook wel vrij logisch gevolg, denk ik, of niet? Ja, zeker. Dat is er één onderdeel van. Want in de oorlog gebeuren vreselijke dingen. En diegene die helft verantwoordelijk is in de ogen van de bevolking is vaak een president. In Oekraïne is er nog een andere element aan toegevoegd. Is dat de president, dus de bevolking wordt stemt voor een persoon. En aan die persoon ligt dus zowel hele positieve als hele negatieve reputatie. Nu is het dit voorjaar 4 jaar geleden dat Zelensky gekozen werd. Betekent dat ook dat er dan nieuwe verkiezingen aankomen dit jaar? Nieuwe verkiezingen zijn niet mogelijk zolang noodtoestand in geroepen is, in plaats is. En daarna zijn er een aantal praktische obstakels om de verkiezingen te organiseren. Zoals bijvoorbeeld mensen die nu op de frontlinie zitten, dat ze dan mogen stemmen en vechten. Maar goed, Zelensky heeft wel eerder vorig jaar aangegeven dat hij bereid is om de verkiezingen te houden. Maar dat de steun van internationale partners is noodzakelijk daarvoor. Ja, want hoe ziet die internationale steun er nu uit? Zelensky hebben we de hele wereld over zien reizen vorig jaar op zoek naar wapens en militair materieel, maar ook naar steun, begrijp ik. Ja. Dus niet alleen inderdaad een militair materieel, wat een belangrijk onderdeel daarvan is, maar Zelensky heeft ook een vrij eigen vredesformule ontwikkeld. En daar probeert hij nu zoveel mogelijk landen achter zich te krijgen, dat zij dan delen zijn visie op hoe de vrede zo eruit moet zien. En hoe gaat dat tot nu toe? Want we hoorden Lieke al zeggen, het kantelt een beetje. Als je naar Oekraïne luistert, naar wat zij zeggen, dan zeggen ze dat ze al 80 landen achter zich hebben. En het gaat, ze hebben dan in zo'n Zelensky vredesformule hebben ze een aantal onderdelen. Bijvoorbeeld het garanderen van export van granen. Dus daar gebeurt van alles. En zo zijn het thematische onderdelen waarbij best wel vooruitgang is geboekt. Ja. En dan naar het front, want we horen berichten dat het mobiliseren van soldaten ook in Oekraïne moeizamer gaat dan voorheen. Er wordt ook wel gezegd dat de druk toeneemt op mensen die gevlucht zijn om toch vooral terug te komen om mee te helpen in de oorlog. Hoe staat Oekraïne er wat dat betreft voor? Oekraïne, kijk op alle niveaus, zowel overheid, diplomaten, denktankers, vrijwilligers die naar het buitenland gaan, wordt opgeroepen en gezegd dat we hebben onze mensen terug nodig. Dus help ons alsjeblieft om die mensen weer terug te krijgen. Aan de andere kant, vanuit de diaspora, vanuit de Oekraïnse ontheemden, wordt er best wel veel financieel bijgedragen weer aan Oekraïne. Dus op die manier steunen ze de Oekraïnse zaak alsnog. Dus geld dat bijvoorbeeld hier in Nederland wordt verdiend, dat gaat rechtstreeks naar Oekraïne om daarmee de oorlog ook te kunnen steunen. Ja, ontheemden hebben natuurlijk niet zoveel financiële middelen. Dus wat ze dan voornamelijk doen is acties organiseren, concerten om geld te verzamelen en dan goederen te kopen. Ja. En dat te zijn er mensen die daadwerkelijk teruggaan vanuit Nederland nu om daar het leger in te gaan? Zien we dat vanuit Nederland opkomen? Het is wat minder geworden. Met name omdat grotendeels van ontheemden zijn vrouwen en jongeren. Er zijn wel een aantal mannen, maar die komen meestal om te revalideren. Of ze zijn, ze zijn dan met iemand om die te helpen revalideren. Andere mannelijke bevolking onder 18. Dus dat zijn ook jongeren die zijn hier naartoe gevlucht toen ze nog jongeren waren dan 18 en nu studeren. Dus ja, dan die zijn dan uitgesteld mensen misschien nu van dienstplicht, omdat ze dan studeren nu hier. Ja, ook. Ja. Maar die gaan natuurlijk niet weer terug nu om te vechten. Als we dan naar Rusland kijken, dan lijkt men daar meer zelfvertrouwen uit te stralen dan voorheen. Waar is dat op gebaseerd? Het is Rusland vrijwel succesvol geweest in overschakelen naar oorlogseconomie. Wordt natuurlijk veel aan propaganda, aan een soort van staatsmedia, bepaalde berichten gedeeld met de burgers. Dat ze strijden voor een goede zaak. Er wordt ook feiten worden op verschillende manieren geïnterpreteerd en omgedraaid om te laten zien dat er veel winst is geboekt, ook op de frontlinie. Alhoewel zien we dat niet vanuit onze berichtgeving van deze kant. Economische groei is denk ik een van de redenen waarom dat toch wel lijkt succes. Succesverhaal. En hoe zit dat bij de bevolking van Rusland? Ik kan me voorstellen dat er enorm hoge aantallen slachtoffers zijn. Die lijken die worden naar de dorpen teruggebracht. Is daar dan geen enkele tegenstand tegen de oorlog? Nou, wat er ook bij komt is dat families van gesneuvelde soldaten krijgen financiële steun. En een status van eervolle status. En dat is vooral voor mensen in dorpen waar veel armoede heerst een belangrijke factor. Aan de andere kant, de verenigingen bijvoorbeeld van vrouwen van soldaten die versneld, die zijn actief al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, sinds 2016 ongeveer. Ik bedoel dat de organisaties zijn opgestart. Ja. Die worden op verschillende manieren tegengewerkt door overheid en gedreigd om. Als ik u zo beluister, dan zijn we dus absoluut nog niet in de eindfase beland. Het komende jaar wordt dan dus gewoon weer het derde jaar van deze oorlog. Ja, daar lijkt er wel op. Okay. Dank u wel, Julia Soldatsjoek van het Klingendaal Instituut voor dit gesprek. Straks in onze tv-uitzending van 1 Vandaag meer hierover. Om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, Lieke, ik zag jou vandaag vacatures bekijken. Want volgens mij moeten we bij de overheid gaan solliciteren. Ben betrapt. Ja. Goed. Ik denk dat we dat zeker moeten doen, Lammert. Want ambtenarensalarissen die zijn niet mis, als we althans het meest recente onderzoek van Binnenlands Bestuur en Bureau Berenschot mogen geloven. Ik heb even een paar opvallende cijfers meegenomen. Ambtenaren zouden gemiddeld 90.000 euro op jaarbasis verdienen op een 40-urige werkweek. En een beginnend ambtenaar van 21 zou een gemiddeld inkomen hebben van 61.000 euro. En het gaat dus om een rijksambtenaren, maar gemiddeld 90.000 euro per jaar. Ik kon het niet geloven en jij volgens mij ook niet. Nee. We zijn erop gaan bellen en we vroegen aan Frank Notte van het CBS wat de gemiddelde Nederlander nou eigenlijk per jaar verdient. De gemiddelde werknemer die dus in dienst is, die verdient bij een voltijdbaan per jaar gemiddeld 58.890 euro. Ja, dat is nogal een flink verschil dus met die 90.000. Ze waren benieuwd hoe Notte van het CBS nou naar die cijfers kijkt. En die roepen wat vragen op. Ze zijn verrassend hoog. Hoe dat precies te verklaren is, weet ik niet. Ik zie wel dat bij Binnenlands Bestuur in dat artikel wordt er een enquête aangehaald die ze hebben gedaan. Dus dan gaat het om zelfrapportage van mensen. Ja, ze geven het zelf aan wat ze verdienen. Kijk, dat hoeft natuurlijk niet helemaal feitelijk correct te zijn. Het kan ook zijn dat gemiddelde mensen die die website lezen ook wat hoger opgeleid zijn of een wat hoger salaris verdienen of wat verder zijn in hun carrière. Ja, dat kan de salaris dus allemaal wel wat vertekenen. Ja, maar wat verder in je carrière. Een 21-jarige wordt het dus ook gezegd. Die verdient 61.000 euro. Hoe zit dat dan? Nou, we vroegen aan arbeidseconoom Ronald Dekker van TNO hoe waarschijnlijk dat bedrag is. Als je dat terugrekent naar een maandsalaris, kom je op ongeveer 4300 euro uit. Een beginnende beleidsambtenaar en die start in schaal 10. En de onderste tree in schaal 10 begint bij ruim 3000 euro. Dus dat je gemiddeld voor een 21-jarige op ruim 4300 uitkomt, lijkt mij raar. Mogelijk rekenen ze meer bedragen mee, zegt Dekker, waardoor de salarissen hoger uitvallen. Ja, zoals werkgeverspremies dan bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus we vroegen Dick van Leeuwarden van salarisverwerker ADP of hij dat ook vermoedt. Nou, zoals ik het persbericht van Binnenlands Bestuur lees, hebben ze het over dat een ambtenaar van 21 jaar 61.000 euro verdient. Dan leid ik dat zijn bruto salaris is, inclusief alle bruto componenten die daarbij zitten. Ja, vermoedelijk dus wel het bruto salaris, Lammert. Gaan de werkgeverspremies er nog wel van af? Dan valt het bedrag ongeveer 17% lager uit. Maar Van Leeuwarden vindt het ook vreemd dat ze uitgaan van een 40-urige werkweek voor ambtenaren. Terwijl ambtenaren in het algemeen een 36-urige werkweek hebben. Verder valt mij op dat er voor wat betreft het salaris, dat daar wordt gesproken inclusief vakantiegeld, individueel keuzebudget en eventueel eindejaarsuitkering. Terwijl het in de CO-rijk zo geregeld is dat het vakantiegeld en eindejaarsuitkering juist omgezet worden in een zogenoemd individueel keuzebudget. Dus dat wordt niet opgestapeld. Oké, nogal wat haken en ogen dus. Ja, en ook arbeidseconoom Dekker heeft wat aan te merken op de representativiteit. De gemiddelde Rijksambtenaar die is zo rond de 50. En dat betekent dus dat het gemiddelde behoorlijk omhoog trekt, omdat tot aan dat mensen 50 zijn, stijgen die salarissen vrij fors. En dat betekent dus dat je een oververtegenwoordiging hebt van wat oudere ambtenaren die over het algemeen hogere salarissen hebben. Goed, Lieke. Verdienen Rijksambtenaren gemiddeld 90.000 euro? Tijd voor de conclusie. Ja, we hebben Binnenlands Bestuur en Bureau Berenschot natuurlijk gevraagd om een reactie en uitleg bij de cijfers. Die konden ze vandaag helaas niet geven. We kunnen zeker zeggen dat ambtenaren nog altijd bovengemiddeld verdienen. En toch hebben we vraagtekens bij deze cijfers, want die lijken wel echt aan de hoge kant te zijn. Fictie. Oké, dankjewel. Helene de Geest, ja, je bent geen ambtenaar, hè? Nee, ik ben geen ambtenaar, nee, zeker niet. Was het nee. Maar waar als je was dit hoort? Ja, inderdaad, ja. Waar staat het vast? Op heel weinig plaatsen. De files die er staan, die leveren over het algemeen niet meer dan 5 minuten vertraging op. Er is maar 1 uitzondering en dat is die op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar is de vertraging 10 minuten. Jaar oud inmiddels, Tainted Love van Gloria Jones. Een boom kappen in de tuin of een dakkapel plaatsen is sinds deze week een stuk makkelijker geworden, want op 1 januari is namelijk de Omgevingswet van kracht geworden. Lieke, wat houdt die wet precies in? Ja, de wet vervangt maar liefst 26 wetten over onze leefomgeving. Dan gaat het over wonen, milieu, infrastructuur en water. En er is vanaf nu 1 digitaal loket waar je al je plannen kan indienen. Dat moet het bijvoorbeeld makkelijker maken om een bouwproject te starten. En die plek is zowel voor mensen die hun huis willen bouwen, maar ook voor bijvoorbeeld ondernemers die woningen willen bouwen op een oud bedrijventerrein nu toegankelijk. Nou, dat klinkt allemaal als heel goed nieuws, maar toch zijn er ook zorgen over. Bijvoorbeeld bij Sander Elzerman, inwoner uit de Hoekse Waard en natuurbeschermer. Onze angst is wel dat we heel erg oplettend moeten zijn op alle ontwikkelingen die gaan spelen. En dat dus sommige dingen buiten ons zicht om, of dat we het per ongeluk niet zien, en er dan iets al in gang gezet is wat we niet meer tegen kunnen houden. Ik hou mijn hart vast, want er wordt dus verwacht van de burger om actief te participeren, om actief mee te denken met bijvoorbeeld nieuwbouw van woningen. Maar het is ook maar de vraag of iedereen weet hoe die dat moet doen. Ja, bij ons in de studio is Frans Soetebroek. Welkom. U bent socioloog en schrijver van het boek Omstreden plannen onderschatten burgers. En u adviseert gemeenten en bewonersgroepen over de invoering van deze omgevingswet. Ik zag u net al instemmend knikken, want u bent ook bezorgd. Ja, dat klopt. Ik denk dat het hogere doel van de wet, wat weinig mensen eigenlijk weten, dat stond al in de toelichting op de wet die in 2015 door de Tweede Kamer is aangenomen, is minder begrenzen van initiatieven uit de markt en de samenleving en meer ruimte bieden. Het is dus niet om het makkelijker te maken voor de burgers zoals het nu verkocht wordt? Nee, absoluut niet. Ah. En het probleem is juist dat we eigenlijk de andere kant op moeten bewegen. Dat er al zo ontzettend veel ruimte voor bedrijven, projectontwikkelaars. Die hebben al zoveel ruimte gekregen dat veel burgers en ook gemeenteraden zich zorgen maken. Ja, is dat zo? Hebben projectontwikkelaars, hadden die tot nu toe te veel ruimte? Ja, die hebben een enorme sterke positie de afgelopen 25 jaar opgebouwd. Gemeenten zijn sterk afhankelijk voor bijvoorbeeld hun woningbouwprogramma's. Het lukt heel moeilijk om betaalbare woningen te realiseren. Het kadaster heeft recent ook uitgezocht dat op gronden van projectontwikkelaars de toch weer vooral dure koop en relatief dure huur gebouwd wordt. En sociale woningbouw, de ruimte daarvoor die eigenlijk gemeenten moeten bepalen in hun bestemmingsplannen, dat ontzettend tegenvalt. Hoe kan het dan dat het beeld is dat deze wet vooral burgers gaat helpen? Waar komt dat beeld dan vandaan? Of is dat gewoon heel goede marketing vanuit over? Nou ja, misschien, Lieke, want gemeenten die zijn zelf wel enthousiast. Er is toch een spotje? Ja, zij benadrukken inderdaad vooral de voordelen van de nieuwe wet, onder meer in dit voorlichtingsfilmpje. De omgevingsvisie gebruiken we om te controleren of ontwikkelingen bijdragen aan de toekomst die we wensen. Andere voordelen zijn: u heeft sneller en makkelijker inzicht in wat wel en wat niet kan. En binnen de regels is er meer ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld met uw buren in eigen energieopwekking voorzien, de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café. Ja, wie wil dat nou niet? Nee, wil café. Het niet. Ja. Nee, er zijn heel veel charmante doelen. Hè. Wie wil nou niet dat het allemaal sneller gaat en samenhangender en al die versnippende wetten bij elkaar? Trouwens, dat gaat erg tegenvallen straks met die dakkapel nog, maar dat is een verhaal apart. Okay. Maar dat wat weggemoffeld wordt, is eigenlijk dat meer ideologische doel, noem ik het maar. Dat eigenlijk bedoeld is van, ja, geef die markt gewoon meer ruimte. En de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft vorige maand in een rapport over dat gaat over dat burgers te weinig grip op hun leven en leefomgeving hebben, hebben ze ook gezegd, die omgevingswet is een laissez-faire, laat maar waaien wet, waar het recht van de sterkste geldt. Behoorlijk pittig geformuleerd, ja, maar ik snap het goed. Zeker voor zo'n wetenschappelijke raad, ja, die dat normaal niet zo hard doet. Maar ik moet me dus voorstellen, als er een projectontwikkelaar morgen besluit om een heel hoog flatgebouw pal naast mijn achtertuin te bouwen, dat ik dan eigenlijk heel weinig kan doen. Want kijk, we hebben in Nederland 55.000 bestemmingsplannen nu. Die verdwijnen. En er komen 300 per gemeente heen. Dus ruim 300 omgevingsplannen voor terug. Die moet je je voorstellen, een stad als Amsterdam, die bestemmingsplannen vaak op straat- en buurtniveau heeft, een hele hoop. Allemaal verdwijnen, één omgevingsplan terug. Dat betekent veel algemenere normen en regels voor bouwen. Dus je kunt makkelijker bouwen zonder vergunning. Je kunt makkelijker vergunningen krijgen. En dat is ook die zorg die klopt in de Hoekse Waard. Van hey, gaan toch niet de wat dan heet de zachtere, zwakkere belangen uit afleggen. Natuur en milieu, gezonde leefomgeving, erfgoed, de lokale gemeenschap. En dat blijkt vaak dat die het afleggen als je ruimte gaat bieden. Maar ik denk dan, als je makkelijker een vergunning kan krijgen, dat is juist goed voor mijn dakkapel. Maar u zei net al, dat is een verhaal apart. Dat is helemaal niet zo. Ja, nou, ik wil wel de details noemen, hoor. In de toekomst wil je misschien afhankelijk van de gemeente, die mag daar nu zelf over beslissen. Maar moet je dan twee vergunningen aanvragen. Ah. Een omgevingsvergunning en een bouwvergunning. Okay. Dat kan ook nog gebeuren. Misschien, maar gemeentes kunnen ook daar flexibeler mee omgaan. Ja. Maar en dat hele systeem wat zo geroemd wordt, dat werkt nog steeds niet goed. De invoering van de wet is al 5 jaar uitgesteld, omdat dat niet goed op orde was. En iedereen heeft het daar steeds over, hè, van is het wel op orde allemaal? Maar mijn zorg zit meer van wat voor hoge doel zit eronder. En er zijn heel veel maatregelen in die wet, zoals met die bestemmingsplannen verdwijnen, die eigenlijk gericht zijn op meer ruimte voor de markt. Ja, nu kan ik me herinneren dat onder andere minister De Jonge de afgelopen jaren heel veel kritiek had op de hoeveelheid bezwaarmogelijkheden die er was, waardoor er haast geen woning meer bijgebouwd kon worden, als je hem moest geloven. Er moet toch ook zo snel mogelijk gebouwd kunnen worden? Het zit nu de woningbouw in de weg, heb je het idee, als je naar ze luistert. Ja, maar kijk, alle onderzoeken wijzen uit dat de overheid zelf zo ongelooflijk traag is. En dat het percentage wat eraan toegevoegd wordt door kritische burgers beperkt is. En je moet ongelooflijk oppassen om weer daaraan te gaan morrelen. Mensen hebben al het gevoel dat ze het allemaal door een strot gevangen krijgen. Dus als je dan ook nog zegt, ja, maar wat de jongen nu weer van plan is, hè, je mag nu naar de rechter en uiteindelijk naar de Raad van State. En dat wil die, hij wil de rechter over gaan staan, gaan slaan, zodat je maar één keer ergens heen kan. Raad van State baalt daar ongelooflijk van. Die vreest al een vloedgolf van allerlei procedures met die nieuwe wet. En dan moet alles in één keer naar de Raad van State ook. En dan duurt het ook weer langer, toch? Dan duurt het ook weer langer. Ja, Raad van State heeft al gezegd, de omgevingswet gaat langere wachttijden opleveren. Ja. Maar ja, hoe moet het dan wel? Hoe moet het wel? Nou ja, terug naar de menselijke maat is mijn belangrijkste. De essentie is dat gemeentes tegen hun burger moeten zeggen, we hebben jullie nodig om goede plannen te maken. En dan moet je ze vroeg bij betrekken. Dan boor je ook gulheid en betrokkenheid van mensen aan. En nu wordt er vooral boosheid aangeboord. Doordat ze toch veel te laat en veel te vrijblijvend betrokken worden. Het is ongelooflijk stom. En ook blijkt uit onderzoek, als je in het begin durft om ook de boosheid, maar ook die gulheid en iedereen erbij te betrekken, wordt dat heel ingewikkeld. Maar dat win je later ontzettend goed terug. Dus die pretentie van we moeten doorduwen levert vooral op dat je later in die processen toch steeds trager gaan worden. En dat het ook weer 10, 15 jaar duurt voordat er iets gebouwd wordt. Maar ik had juist begrepen dat deze nieuwe omgevingswet ervoor zorgen dat iedereen bij het hele proces zou worden betrokken. Ja, dat klinkt mooi, maar dat klopt eigenlijk gewoon niet. Kijk, het voordeel van de wet is wel dat er heel veel ruimte biedt aan gemeentes bijvoorbeeld om zelf dingen in te gaan vullen. Dus ik adviseer gemeenten ook altijd, ga dan tegen de geest van de wet in je aandacht richten op het sterker maken van de positie van de burger als derde partij naast de overheid en de markt. En dan heb je een evenwichtige belangenafweging. Ja. En als je dat niet doet, die ruimte niet pakt als gemeente, en dat is een soort technische operatie ziet die al heel erg ingewikkeld is, ja, dan gaat sluipenderwijze gaat dit gebeuren en zal de afstand tussen burger en overheid groeien. Ja, nou ja, de wet is natuurlijk ingegaan op 1 januari. Ja. Dus de kritiek komt wat dat betreft bij ons nu een beetje laat. Maar moet er dan een nieuwe wet komen? Of zegt u, er moet gewoon soepel naar gekeken, anders naar gekeken worden naar de bestaande wet nu? Ja, kijk, ik denk dat er nog wel wat aanpassingen aan de wet gaan plaatsvinden. Je ziet nu al dat Hugo de Jonge met een regiewet volkshuisvesting is gekomen. Dus toch weer centrale regie. En dan moet je weer decentraal bepalingen over opnemen in de omgevingsvisie. Dus er is nu het besef dat er meer overheidsregie nodig is, die burger meer vertrouwd moet worden. En het pijnlijke is dat je dan om deze wet een beetje om moet gaan werken, die eigenlijk de andere kant op duwt. Dank u wel, Frans Soeterbroek. Vanavond meer over die nieuwe omgevingswet, ook in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Lieke, zijn we bijna aan het einde van de uitzending. Wat is er nog? Bij Fox News konden ze niet wachten om te voorspellen wat dit jaar in petto heeft voor Donald Trump. En speciaal daarvoor lieten ze een tarotkaartenlegger live op tv een kaartje voor hem leggen. Let's do just one card. We like that one. What is that? I do recognize that I'm at Fox TV. I am... A sense of loss. A sense of loss. But it's very specific. Let me move on. It's a sense of loss. It's as if he may be thinking more about what he's lost and not still taking full advantage of what he still has. Ja, a sense of loss. Er werd ook een kaartje gelegd voor zijn rivaal, Joe Biden. Let's look at Joe Biden. Lots and lots and lots and lots of money. Lots of money. Nou, dat ziet er goed uit, al in ieder geval voor Joe Biden. Zeker. Dankjewel, Lieke, dat was het. Eén Vandaag is er vanavond weer op tv op NPO 1 om 17:15. Hier gaat zometeen Fleur Wallenburg verder met News & Co. Alvast een hele fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Duizenden moeders in Nederland hebben hun kind onder dwang afgestaan voor adoptie. De commissie De Winter doet hier momenteel grootschalig onderzoek naar. Dit hele fenomeen dat zin dat van de pijnlijke ervaringen en emoties. In 5 dagen elke dag persoonlijke verhalen over de enorme impact van deze toen gebruikelijke praktijk. Dit heb ik helemaal nooit geweten. Ik ben grotelijks besodemieterd. Hier is sprake geweest van kinderhandel uit mijn naam.